کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں حکومت نے باجماعت نماز پر پابندی لگا دی ہے. دیکھیے اپنے اپنے ممالک کے نظام اور قانون ہیں, ہو سکتا ہے وہاں ایک ایسی کیفیت ہو کہ انہوں نے یہ فیصلہ علماء اور اس طرح اطباء کی میٹنگ کے بعد کیا تو ماننے والوں کو ان کی بات ولی الامر کی اطاعت کے تحت ماننی پڑی. ہمارے پاس کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. اگر ہماری حکومت بھی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو بلا شبہ اس سے ٹکراؤ تو کوئی نہیں کرے گا, اس احتیاط کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی. انسان کو ہمیشہ اس بات کو دیکھنا چاہیے, اسلامی اصولوں کو نہ توڑے. ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر سارے اس بات میں متفق ہو گئے کہ ایسا کرنے سے نقصان ہوگا تو پھر اس میں ٹکراؤ سے زیادہ نقصان ہوگا. تو ہمیں مساجد کو کھلا رکھنا چاہیے اور اس طرح جمعہ, ہاں اس کا وقت مختصر کر دیں, احتیاط برتیں اور اللہ عز و جلال پہ توکل کریں اور احتیاطی سنت سمجھ کے اختیار کریں, اور اس میں انشاءاللہ برکت آئے گی. اللہ عز و جلال ہمیں اپنی رحمت سے ایسا ایمان نصیب فرمائے جس ایمان کے ذریعے ہم بلاؤں اور وباؤں سے بھی بچیں اور ہر قسم کے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جائیں. قنوت نازلہ جو ہے, صلاۃ التوبہ, وہ تو انسان کو پڑھنی ہی چاہیے. جب بھی انسان سمجھتا ہے کہ میں نے دو رکعتیں پڑھنی ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دو اچھی رکعتیں پڑھے اور توبہ کر لے. اور قنوت نازلہ میں اللہ تعالیٰ سے وباؤں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور قنوت نازلہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کی اگر ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو پانچوں نمازوں میں کی جا سکتی ہے. جب دشمن کے اس طرح مسئلہ ہو یا اس طرح کے مسائل ہوں, مدلہ ہمات ہوں, تو وہ قنوت نازلہ کی جا سکتی ہے. اللہ عز و جلال میری بات سننے والے, ان کے اہل و عیال, ان کے رشتہ داروں, ان کی نسلوں کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے.